мене една жена. Оставила би своя мъж, щастлива със отеца рад, една от кратата любов. Живота не една жена, оставила би своя мъж, щастлива със отеца рад, една от кратата любов. Меги, меги, меги, любов за винаги, любов без край. Меги, меги, меги, сама баба, сама баба. Меги, меги, меги, любов за винаги, любов без край. Меги, меги, меги, сама баба, сама баба. Бяхте без танца, а любовта на Меги там бе достойна за пример знам. След милионите сърца вие бяхте без танца, а любовта на Меги там бе достойна за пример знам. Меги, Меги, Меги, любов за винаги, любов без край. Меги, Меги, Меги, сама баба, сама баба. Меги, Меги, Меги, любов за винаги, любов без край. Меги, Меги, Меги, сама баба, сама баба. Самотна птица си и ти, щастлива със отеца рал, трудна съдба ви разсели. Сами умират птиците, самотна птица си и ти, щастлива със отеца рал, трудна съдба ви разсели. Меги, Меги, Меги, любов за винаги, любов без край. Меги, Меги, Меги, сама баба, сама баба. Меги, Меги, Меги, любов за винаги, любов без край. Меги, Меги, Меги, сама баба, сама баба. Сама баба, сама баба. Сама баба, сама баба.